У 13 раздзеле дабравесця паводле Лукаша апісваецца рэакцыя Ісуса Хрыста на трагічныя здарэнні ранейшага і таго часу. Мы чытаем. У гэты час прыйшлі некаторыя і расказалі яму пра галілеянаў, чыю кроў Пілат змяшаў з ахвярамі іхнімі. Ісус сказаў ім на гэта: «Ці думаеце вы, быццам гэтыя галілеяне сталі грашнейшыя за ўсіх галілеянаў, што так пацярпелі? Не, кажу вам, але калі не пакаецеся, усе гэтак сама загінеце. Альбо ці думаеце, што тыя 18 чалавек, на якіх упала вежа Сілаамская і забіла іх, былі вінаватыя больш за ўсіх, хто жыве ў Єрусалиме? Не, кажу вам, але калі не пакаецеся, усе гэтак сама загінеце». Цікава, калі б Христос знаходзіўся ў плоті тут на зямлі ў цяперашні час, што б ён сказаў пра тое, што адбываецца з многімі сучаснымі людзьмі? Якую рэакцыю даў бы ён, калі б прачытаў загалоўкі нашых газетаў? Якое б было ягонае стаўленне да тэрактаў, забойстваў, крадзяжоў і стыхійных з'яваў? Мы толькі што прачыталі аб рэакцыі Хрыста на падзеі ягонага часу, якія немала непакоілі тых людзей, якія сустракаліся з Хрыстом. Яны хацелі даведацца, чаму Понцій Пілат так бязлітасна і жорстка абышоўся з галілеянамі, і чаму Сілаамская вежа ўпала на невінных людзей. Ці яны былі болей грэшныя за іншых, якія засталіся жывымі? Сапраўднай прычыны смерці Хрыстос не адкрыў сваім слухачам, але толькі звярнуў увагу на неабходнасць людзям пакаяцца і заўсёды быць гатовымі да смерці. Пры бяспечнасці трэба думаць аб магчымасці небяспечнасці, калі пры радасці трэба думаць аб магчымасці смерці. У ангельшчыне ў мінулым выконваўся такі звычай, калі ў вёсках і маленькіх мястэчках званамі званілі пасля таго, як хтосьці з вяскоўцаў паміраў. Кожны хацеў дазнацца, хто памёр. Адзін ангельскі пісьменнік Джон Дон напісаў: «Не пытайся, па кім звоніць званы, яны звоняць па табе». Кожная смерць служыць напамінам, што жыццё ёсць з'ява мінучая. Адказ Хрыста для тых, хто пытаўся ў яго, быў надта простым: «Калі не пакаецеся, усе гэтак сама загінеце». Ведаючы і разумеючы патрэбы чалавечага сарца, Христос бачыў у неабходнасці каяння адзіную можлівасць захаваць жыццё для вечнасці. Свет і да сённяшняга часу знаходзіцца ў такім жа грахоўным стане, у якім ён быў у дні Ісуса Христа. Часта людзі больш цікавяцца пытаннямі адцягненага характару і патрабуюць адказу ад Бога, чаму столькі пакутавання ў свеце, чаму столькі гора і столькі слёз, войнаў, разбурэння і смерці. Справа ў тым, што ў большасці выпадкаў людзі самі выклікаюць пакуты, і гэта вынікае з грэшных рашэнняў і эгаізму як асобных людзей, а таксама і цэлых гурткоў людзей. Калі кажуць многім, што ім трэба пакаяцца ў сваіх учынках, яны са злосцю адмахваюцца ад такіх заклікаў і цвердзяць, што іхнія рашэнні і ўчынкі не грэшныя. Нават самыя нізкія злачынцы, якія парушаюць Божы закон і чалавечыя загады, часта апраўдаюць свае амаральныя дзеі. Як сумна, калі грэшныя людзі ведаюць, што яны грашаць, але застаюцца цвёрдымі ў сваёй выснове, што ім не трэба раскаяцца ў злачынствах. Нават і людзі, якія лічаць сябе невялікімі грэшнікамі, не думаюць аб патрэбе пакаяцца перад безгрэшнымі святым Богам. Можа, многія не хочуць і не гатовыя пакаяцца, гэта не значыць, што яны застануцца без пакарання. Слово Божае гэтаму не вучыць. Якраз наадварот. У ім пішацца, што ўсе людзі адкажуць Богу за свае дарэмныя і грэшныя словы і дзеі. Рэч у тым, што кожнаму трэба пакаяцца перад Богам, як сказаў Ісус Христос. Калі ён пачаў свае духоўныя служэнні народу, дык звярнуўся да яго са словамі: «Прыйшоў час, і наблізілася Царства Божае. Пакайцеся і веруйце ў дабравесце». І вось першая прычына, чаму мы маем патрэбу ў кайні. Паводле Слова Божага, мы ўсе грэшныя. Кожны з нас мае прычыну і патрэбу ў кайні. У гэтым галоўная прычына папярэджання Хрыста. Ён ведаў і ведае змест нашага сэрца і жыцця. Святое Пісанне вучыць, што Бог сэрцавед. Ён бачыць і ведае грэшны стан чалавечага сэрца. Христос аднойчы вызначыў грэшнасць нашых сэрцаў такімі словамі: тое, што выходзіць з вуснаў, сэрца выходзіць, і гэта апаганьвае чалавека, бо з сэрца выходзяць ліхія намыслы, забойствы, пералюбы, распуста, крадзяжы і лжывыя сведчанні, зневагі. Гэта апаганьвае чалавека. Біблія далей тлумачыць, што грашэнне нашых прабацькоў Адама і Евы ў пачатку чалавечай гісторыі адыграла сваю ролю. Мы прынялі ад іх яўную схільнасць да сябелюбства і сваявольства, таму і грашым. Грэх увайшоў у свет і распаўсюджваўся на ўсіх людзей. Ад сталага грашэння і грахоў чалавек вызваляецца толькі тады, калі ён навяртаецца да Бога і ягонага сына Ісуса Хрыста, прыходзіць да іх з каяннем і жаданнем пакончыць з грэшным жыццём. Моц для перамогі над грэшным жыццём і вызвалення ад грахоў даецца чалавеку праз пакаянне і веру ў Збавіцеля Ісуса Хрыста. У кнізе «Псалтыр» мы чытаем аб малітвах мужоў Божых, якія пасля саграшэння спавядаліся ў сваіх грахах перад Богам і прасілі ў Яго даравання. Господ выслухаў іхнія малітвы, дараваў ім грахі і зноў вяртаў ім радасць збаўлення. Класычным прыкладам каяння і спавядання з'яўляецца каяння цара Давіда, пра што пішацца ў псальме 50-й. І пачынаецца са словаў: «Злітуйся, Божа, з мяне ў вялікай ласцы Тваёй, і ў мностве шчадротаў Тваіх загладзь беззаконні мае. Адмы мяне шматкроць ад беззаконні майго, і ад грэху майго ачысці мяне». Паважаны слухач, Бог у Хрысце даруе нашыя грахі пасля нашага прызнання ў грэшнасці і пакаяння, і абяцае дараванне грахоў пры адной умове, менавіта што мы пакідаем свае грахі і грэшны спосаб жыцця. Мы павінны прасіць у Яго дапамогі не паўтараць ранейшых грахоў. Сапраўднае пакаянне неабходна дзеля таго, каб атрымаць дараванне грахоў, бо неспаведаныя грахі чалавеку не даруюцца. Да таго ж, пакаянне неабходнае стае прычынай, што недараваныя грахі адправяць нас на вечную пагібель. Христос сказаў, што калі не пакаецеся, усе гэтаксама загінеце. Надта небяспечна жартаваць страхом. Ён падобна да змея, укусіць нас тады, калі мы гэтага не чакаем, і прычыніць нам дачасную і вечную смерць. Калі грахі для чалавека застануцца недараванымі, і ён не будзе мець упэўненасці ў тым, што ягоныя грахі дараваныя праз веру Збавіцеля Ісуса Хрыста, ён сапраўды загіне на ўсю вечнасць. Так сказаў Христос, так і не раз сцвярджаецца на старонках Біблії. Вызваленне грахоў і перамена становішча перад Богам пасля смерці, згодна са Святым Пісаннем, немагчыма без пакаяння, выказанага ў зямным жыцці. Недарма ў нас захавалася праўдзівая прыказка, якая гучыць: «Пасля смерці няма пакаяння». Там у вечнасці людзі ўжо не каюцца для збаўлення і вызвалення грахоў. Там толькі шкадуюць аб страчнай мажлівасці каяння. У Дабравесці паводле Лукаша у 16 раздзеле паведамляецца аб багацею і бедным Лазару. Калі па смерці багацей апынуўся ў пекле, а жабрак Лазар на ўлонні Абрагама, багацей, загаласіўшы, сказаў: «Вольча Абрагане, умілажайся сарцам з мяне, і пашлі Лазара, каб умачыў канец пальца сваё ў ваду і ахаладзіў язык мой, бо я пакутую ў полымі гэтым». Але Абрагам сказаў: «Дзіця, згадай, што ты атрымаў ужо добраснае тваё ў жыцці тваім, а Лазар ліхое, і цяпер ён тут суцяшаецца, а ты пакутаеш. І звыш таго, паміж намі і вамі пакладзена вялізная прорва, так што тыя, хто хоча перайсці адсюль да вас, не могуць, гэтаксама і адтуль да нас не пераходзяць». Гэтым паведамленнем Ісус Христос выкладае сур'ёзнасць і неабходнасць пакаяння і прымірэння з Богам у зямным жыцці. Усё гэта неабходна нам, каб праводзіць вечнасць з Христом, бо ў замагільным жыцці ўжо не будзе пераходу з месца на месца. У Святым Пісанні не знойдзеш ніякага вучэння аб чысцілішчы, ні аб супакойлівых малітвах альбо паніхідах за супакойванне душаў і дараванне нябожчыкам вечнага жыцця. Слова Гасподне кажа вельмі проста, што пасее чалавек, будучы тут на зямлі, тое і пажне ў замагільным жыцці. Той, хто сеяў дзеля здавальнення толькі плоці, ад плоці пажне тленне. Той, хто сеяў дзеля свайго развіцця ў хрысціянскай духоўнасці, для духа, як сказана ў святым пісанні, той пажне вечнае жыццё. Падумай аб гэтай справе, шаноўны слухач, і прыстасавай да свайго жыцця. Калі трэба прызнаць сябе грэшнікам перад святым Богам і папрасіць даравання ў яго? Адказ надта просты. Цяпер, чым хутчэй. На гэты конт апостол Павел заяўляе: «А мы, як памочнікі ў працы, просім вас, каб мілата Божая не марна была прынята вамі. Бо сказна, у часіну спрыяльную пачу я цябе, і ў дзень выратавання дапамог табе. Вось цяпер часіна спрыяльная, вось цяпер дзень выратавання». А ў пасланні да габрэяў аўтар папярэджвае нас словамі: «А таму будзем асцерагацца, каб, калі яшчэ застаецца абяцанне ўвайсці ў спачын ягоны, не сталася, што нехта з вас ужо спазніўся. Бо і нам яно абвешчана, як і тым, але не дало ім карысці слова чутае, не спалучаная з верою тых, якія чулі». Паважаны слухач, пакаяцца перад святым Богам — гэта адказнасць кожнага з нас па асобку. Увайсці ў Божую сям'ю, у ягонае царства без пакаяння немагчыма. Ці ты пакаяўся перад Богам? Ці ты ўвераваў і прыняў Ісуса Хрыста, Божага Сына, за свайго асабістага Збавіцеля і Господа? Простаю малітваю, каяння, звярніся да Яго і веруй у Господа Ісуса Хрыста. Гэтым ты прыймеш першы неабходны крок да Бога. Зрабіўшы гэта, напішы і паведамі працоўнікам гэтай праграмы, што ты пакаяўся і ўверваў у Хрыста. Яны дапамогуць табе развівацца далей у лучнасці з ім.